Book 2 12 دوزي المشروبات بيبيداس أنا أشرب شاي Eu bebo chá أنا أشرب قهوة Eu bebo café. أنا أشرب مياه معدنية. Eu bebo água mineral. أتشرب شاي مع ليمون؟ Você bebe chá com limão? أتشرب قهوة مع سكر؟ Você bebe café com açúcar? أتشرب ماء مع ثلج؟ Você bebe água com gelo? هنا توجد حفلة. Aqui há uma festa. الناس يشربون شامبانيا. As pessoas bebem espumante. الناس يشربون خمر وبيرة. As pessoas bebem vinho e cerveja. أتشرب الخمر؟ Você bebe álcool? أتشرب ويسكي؟ Você bebe whisky? أتشرب كولا مع روم؟ Você bebe Coca-Cola com rum? لا أحب الشامبانيا. Eu não gosto de espumante. لا أحب الخمر. Eu não gosto de vinho. لا أحب البيرة. Eu não gosto de cerveja. الرضيع يحب اللبن. O bebê gosta de leite. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. A criança gosta de chocolate e suco de maçã. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. A mulher gosta de suco de laranja e de suco de toranja.